Szóval a római levél 9. fejezet, és a 19. verstől fogjuk megnézni. 19. verstől fogjuk megnézni, egészen a rész végéig. Ma végigbírkozunk a 9. fejezetem. Fontos, hogy legyen Bibliát, tudj jegyzetelni, meg aláhúzni dolgokat. Elsősorban ülnek az eminenségek, nekem van. Hát meg a logó. Jó van. Szeretetek be a Bibliát, jó? Na. Eddig mit is láttunk? Csak egy nagyon gyors ismétlés a 9. fejezetben. Láttuk az első versekben, hogy megismertük Pálnak a szívét, az aggodalmát a népe felé, és ugye beszéltünk arról, hogy a múlt órán, hogy szétültetem a Tofit meg a Gábort, igaz? De beszéltünk előtte arról, hogy ne váljunk ilyen érdektelenekké azok felé, az emberek felé, akik köré minket Isten úgy beültetett, vagy akik, hát úgy Isten helyezett minket. Akik ott vannak körülöttünk, akár a családban, munkahelyen, és bárhol, ahol éppen járunk és érünk. Fontos, hogy beszéltünk arról, hogy imádkozzunk. Láttuk Pált imádkozni, és arról beszéltünk, hogy az az ima, ahogy Istennel, ahogy Isten elé jön, az megváltoztatja a mi szívenket az emberek felé. És látjuk, hogy Pál maga nagyon sokat imádkozott az ő népéért. És hiszem, hogy épp ezért az ő szíve egyszerűen megmutatta Isten szívét is az emberek felé. És így fog Isten kimunkálni bennünk is egy ilyen érdeklődés ezek felé, az emberek felé. Hogy nem válunk ilyen érdektelenekké, nem válunk ilyen hidegekké, vagy nem törődőkké, hanem igenis fog érdekelni, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. És nagyon érdekes, hogy beszéltem ezekről a dolgokról, hogy két hete volt, és azóta Isten többször is tett ilyen helyzetekbe, egyikről ugye meséltem is, hogy ugye beszélnem kellett, tehát hogy egy lehetőség nyílt arra, hogy beszéljek az Úrról. És ez olyan érdekes, hogy amiről tanítok, arra Isten is mondja, na jó, akkor csinálod-e. És minden egyes alkalom, amikor jön egy ilyen alkalom vagy lehetőség, akkor ez mindig eszembe jut, hogy fú, erről tanítottam. És ha én nem csinálom, akkor mit járatom a számot, igaz? Akkor mit vizsázok itt? És ezért úgy volt bennem, hogy oké, csinálom. Oké, Uram, akarom tenni, akarok jó bizonyság lenni, jó példa lenni. És csak még egy gondolat ezzel, hogy meséltem arról is, emlékeztek rá, arra a régi szomszédunkról, akik a dorogon alattunk laktak, az alattunk lévő lakásban, és hogy ugye meghalt ez a hölgy. És hogy ott volt bennem ugye ez a szomorúság, hogy ott éltünk, de nem mondtunk nekik semmit, vagy nem beszéltünk nekik az Úrról. És bár védekezhetnék, hogy de hát az életünkkel beszéltünk, de hát ugye, ez csak, úgy érzem, hogy ez csak egy kifogás lenne. És olyan érdekes csak, hogy Isten oda helyezett emberek köré minket. És ez nem véletlen. És amikor ott van egy ember, akár csak az fejedben, csak úgy valami miatt úgy megterhelő miatta, akkor Isten nem véletlenül teszi ezt. És ez a fiú, aki, tehát ennek a hölgynek a fia, ma vettem észre újból csak így a Facebookon, hogy 2 hét alatt elvesztette az édesanyját és az édesapját is. És már akkor megfogalmazott bennem, hogy így ki kellene vele beszélnem, vagy így felhív, vagy egy levelet írnom neki. És ma, ahogy ezt olvastam, és hogy készültem rá, és így kezdtem a jegyzeteimet, hogy ne váljunk érzékteleneké. Annyira éreztem ezt a, ezt a készítést, hogy ez az, amit Isten akar. Hogy igen, valamit lépjek ezt felé, a fiú felé. Hogy írjak csak egy levelet, tegyek egy bizonyságot neki erről. Próbáljam őt bátorítani ebbe a szomorúságában, a gyászában. És ha neked van ilyen valaki, ha van valaki úgy körülötted, akkor így hiszem, hogy Isten nem véletlenül helyezte úgy köréd, és légy ebben bátor. Légy bátor kilépni ebben. És ugye beszéltünk erről vasárnap, hogy mondjuk el csak olyan egyszerűen, amit tudunk, amit ismerünk. Adjuk át ezt ezeknek az embereknek, mert a többi már nem a mi felelősségünk, de tegyük meg azt, amire Isten hívott. És ne söpörjük ezeket így le magunkról, ne hárítsuk ezeket a felelősségeket másokra, hanem ha ott van ez, akkor írj egy levelet, írj egy e-mailt, írj neki egy üzenetet, csak így keresd ezt, és majd meglátjuk, hogy Isten mit tesz ebből. És meg fogom írni néhány nap múlva ezt az e-mailt. És kíváncsi leszek, hogy mi lesz a válasz, de tudom, hogy Isten erre hív. Majd elmondom, hogy, hogy mi lesz belőle, jó? Kérjétek számon. Ugye aztán arról is beszél Pál, ugye belemegyünk a keményebb témákba, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy miért is írja Pál ezeket a sorokat. Beszélt a 8. fejezetben Istennek a szeretetéről, és úgy fejezi be ezt a fejezetet ott, hogy, hogy senki semmi nem választhat el minket ebből a szeretetből. És aztán elkezd Pál foglalkozni a zsidó néppel itt a 9. fejezetben, és ugye az a kérdés jön föl, de hát akkor mi van ezzel a szeretettel, és mi van Isten népével, a választott néppel, ugye ők azt látjuk, hogy elutasítják a messiást, hogy azok az ígéretek, amiket Isten megígért, azból most még ugye nem mindent látunk. Hol az a királyság, hol az az ország, meg stb. És aztán Pál így erről elkezd beszélni, és elkezd erről tanítani, hogy, hogy nem esett ki Isten kezéből az irányítás. Hogy, hogy nem kell megijedni, hogy az ő ígéretei, az ő szava az nem múlt el, hanem, hanem meg fog minden történni. Ő ura ennek a helyzetnek. És ugye arról kezd el beszélni Pál, és ezt ne felejtsük el, hogy miért kezd el beszélni Pál Istennek a szuverenitásáról. Mi az, ami miatt Pál elkezdi ezt a témát, ezt a kiválasztás tanát. Ami miatt Pál ebbe belekezd. És ugye ez az oka ennek, hogy, hogy bizonyítsa, hogy Isten ura ennek az egész helyzetnek. Ura mindannak, ami most, ma történik Izraellel és ebben a világban. És elkezd beszélni arról, hogy Isten kiválasztott embereket, kiválasztott egy népet, kiválaszt magának, és választotta ugye Jákobot, Ézsaut azt mondja gyűlöli, beszélt Mózesről, beszélt a fáraóról, ahogy megkeményedett a fáraó szíve, ahogy Isten megkeményedette az ő szívét. És mindezt én hiszem, hogy Pál azért teszi, hogy mutassa, vagy bebizonyítsa, hogy Isten ura ennek az egésznek, hogy ő tesz, és az ő tesz dolgokat, és az ő döntései, azok megváltoztathatatlanok. Hogy azok, hogy azzal nem lehet ellentmondani, hogy, hogy nem esett ki semmi az ő irányításából, vagy az ő kezéből. És hogy ezért is, hiszem, hogy Pál ezért is beszél erről a témáról. És ugye beszéltünk arról, hogy, hogy ezt nehéz ugye megérteni. Hogy Isten választott, kit nem választott, akkor, akkor ugye én mondhatom, hogy hát engem Isten nem választott, majd mindjárt beszélünk egyébként erről, és akkor ugye azért vagyok én ilyen, amilyen, hát bocsi, hát Isten, az, Isten a hibás. De, de ugye nehéz ezt ugye megérteni, és van egy kedvenc mondásom, és lehet, hogy már mondtam ezt egy párszor, hogy mindez az egész, ami értelmünknek, ez egy homály. Ugye elég ilyen lila ködben tapogatózunk ezzel a kiválasztástanával kapcsolatban. Ugye az egészet, a teljességet nem fogjuk soha megérteni, mert ugye mindenre van valami ellenválasz, egy másik oldal, és a végén egy kicsikét így, hogy is van ez? De és épp ezért ugye az értelmünknek ez egy homály. És van egy mondás, Tozer mondta, az ő könyvében olvastam, hogy homály a szívnek, vagy homály az értelemnek, de napfény a szívnek. Hogy a szívünknek viszont egy nagy öröm, mert miről is beszéltem? Hogyha te Krisztusban vagy, ha övé vagy, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát engem Isten választott. Hú, de király, hogy engem Isten választott. És te nem érdemlem meg, ez csoda. De mennyire újjunk a szívünk, hogy engem Isten választott. Egy pásztor mondta, akit örökbe fogadtak, hogy mennyire különleges élmény ez. Ugye nekünk vannak testi szüleink, és ugye mi születtünk nekik, és ők nem választhattak. Ezt hozta a gólya, igaz? Mondhatjuk, hogy hát kész, ezt dobta ki a gép, mondjuk ilyen poénosan. Hát, de azt mondta ez a pásztor, hogy őt választották. Hogy ott volt egy csomó gyerek abban az otthonban, és bementek a szülők, és ő rámutattak. Nekem az a gyerek kell. Mi őt szeretnénk. Ugye, és ez milyen nagy büszkeség, meg mennyire kiváltság, hogy engem akart. Engem akartok annyi ember, annyi gyerek közül. És hogy Istennél, ez ugyanilyen, ugye, hogy engem Isten választott. Hogy téged Isten választott, téged akart. Hogy ez lenyűgözi a szívünket, az enyémét lenyűgözi, hogy hát tudom milyen az én szívem, tudom milyen az én életem, de mégis azt látom, hogy Isten akar engem. Hát ez jó. És ugye ez a szívemnek napfény. Ez öröm, ez boldogság, ebben örvendezek. De ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy mi van azokkal, ugye, akik nem hisznek, akik nincsenek Krisztusban. Ugye ők azt mondják, hogy hát engem nem választott az Úr, és akkor jönnek a kifogásokkal. És hogy hát ugye milyen igazságtalan az Isten, hogy engem nem választott. Vagy ugye próbálják valahogy így megmagyarázni az ő bűneiket, vagy az ő állapotukat. De azt tudom mondani, hogy ezt mondtam múltkor is, hogy válaszd az Urat, és meglátod, hogy ő választott. Hogy valójában ő választott. Hogy hozd meg ezt a döntést, és aztán megérted. Nem teljesen, de megérted majd, mert felismered, hogy valójában ő az, aki eljött és megkeresett, és ránk talált, és választott minket. Hogy ez nem az ember érdeme, nem a mi érdemünk, nem mi tettünk ezért, hanem ő. És ugye ez egy kicsit ilyen ellentmondás. Ez az, amiben úgy, hogy is van ez, Peti? Nem, mondd még egyszer. Hogy választom az Istent, és akkor majd meglátom, megismerem, vagy felfogom, hogy ő választott. És hogy igen, mert ugye át kell jönni egy másik oldalra. Ugye az a szellemi valóság, a szellemünknek fel kell támadnia. És ha ez nem történik meg, ugye csak az agyunkkal nem fogjuk ezt megérteni. De amint szellemi, vagy ilyen lelki emberré válunk, egy újjászületünk, akkor elkezdjük megérteni ezeket a dolgokat. Akkor meglátjuk ezeket az igazságokat. Ugye addig nekünk az csak, addig azoknak az embereknek csak ezek száraz tények, mondatok, amiket igazából ugye nehéz elfogadni, vagy megérteni. Izgalmas dolog ez, meg nagyon érdekes, nagyon szeretem azért ezt a témát. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy Ugye Pál azért beszél erről, hogy megértsük, hogy Isten ura a helyzetnek. Csak így dőlj hátra, nyugodj meg. Minden oké. Ami történik, azt Isten uralja. És ugye láttuk azt is, láttuk az Úr Isten szuverenitását, hogy Pál ugye erről beszél, felhívja erre az embereknek a figyelmét. Könyörül, aki könyörül, és aki meg akar, azon pedig nem könyörül. Mindez, mind ebben ugye azt akarja Pál mondani, hogy Isten uralja ezt az egész helyzetet. Isten irányítása alatt van az egész történelem, az egész világ. És így, így folytatódik, vagy itt folytatjuk most a 19. verstől. 19. és a 20-as verset olvasom. És azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ki állhat ellene akaratának? Ugyan, ki vagy te ember, hogy perbeszállt az Istennel? Mondja-e az alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Pál ugye azt mondja, hogy ebben a római levélben megismétlődik ez, hogy ilyen kérdéseket tesz fel, és megválaszolja azokat, amiket azt gondolom, hogy Pál hallott kérdéseket, és ugye vitázott emberekkel. És talán te is hallottad ezeket a kérdéseket már. Itt azt mondják, hogy hát akkor, hát bocsáss már meg Pál, hát akkor miért is hibáztat engem itt bárki, hogy én most itt a bűnömben vagyok? Miért is akar engem Isten elítélni, meg miért is én vagyok a hibás ezért? Hogy én egy bűnös ember vagyok? Hát, akit az Isten ugye megkeményít, vagy akit meg elválasztozza, az van, akivel meg nem, akkor van, meg az van. Hát, engem biztos az Isten nem választott. Hiszen azt mondja, hát ki is állhatna ellene az ő akaratának? És ez egy nagyon jó érv, nem? Ez egy nagy igazság, és figyeld, hogy ez mennyire gonosz, hogy kiforgatja az Isten szavát, kiforgatja az igazságot. Mert ez az állítás, ez igaz. Hát ki állhatna ellene? Azt mondja a Biblia, hogy minden térd meg fog hajolni. Hát akkor? Bocsi, nincs igazam? Ez annyira ilyen... gonosz, annyira démoni, hogy jön a gonosz, és akkor ahogy Jézushoz is jött, hogy na gyerünk, vesd le magad, és akkor majd tudod, meglátják, hogy ki vagy. Na gyerünk, mondd a kőnek, változzon kenyéré. Hogy jön, és az igét, és vigyázz erre. Mert a sátán jön, és kifordítja, és becsap bele. És ezért fontos, hogy nézd az egész Bibliát. És ezt majd még mondom máshol is. Nem szabad kiragadnunk ezeket az ige verseket az egész a Bibliából, meg ebből a fejezetből sem. Mert menjünk vissza oda, hogy miért kezd el Pál erről beszélni, a kiválasztásról, az elrendelésről, Istennek a nagyságáról, a szuverén mi voltjáról. Miért? Ugye azért, mert be akarja mutatni az ő hatalmát, az ő erejét. Hogy ő uralkodik. És amikor, és ezért fontos ugye meglátnunk az egészet. És nem, mert hogyha kiragadjuk ezeket a verseket, akkor oda fogunk jutni, hogy hát tényleg, bocsi, Isten nem választott. És ugye ezzel az ember mit tesz? Ugye fogja ezt a felelősséget, és oda tolja az Istennek. Ki csinálta ezt? Ki mondta ezt az Istennek, hogy te vagy a hibás? Na, ki volt az? Na, a feleségem mondja. Tudom, hogy tudja, mert megmondtam neki. Na? Hát Ádám, igaz? Ádám az első bűnös ember. Ugye ő volt az, hogy Istenem, hát az Éva volt az, akit te adtál mellém. Hát ki is itt a hibás? Hát Uram, hát te voltál az. Hát minek adtad ide mellém őt? És ez az ember, ugye ezt teszi az ember. Hogy ezzel az állítással, hogy hogy én nem vagyok felelős a bűneimért, életemért, amit tettem. Ugye ez a pszichológia, amit nagyon nem kedvelek, ezt mondja, hogy mindig talál valami hibást, hogy hát azért vagy te ilyen, mert a szüleid gyerekkorodba megetették veled a tökfőzeléket. És persze biztos, tehát nem akarom elbagatelizálni ezeket a dolgokat, szegény Gáborra látom, hogy ezt megcsinálja még a mai napig. Ráállított úgy az anyukájára, hogy igen, én vagyok ez a gyerek, akiről most itt a tapit. Hát tudom, én sem, azért mondtam. És ugye, persze, tehát nem akarom elbagatelizálni ezt, mert természetes, hogy hatással vannak ezek a dolgok. Csak azt hiszem, hogy van egy határ. Amikor meg kell állnunk ebben, és az ember vállaljon felelősséget ugye az életéért, a döntéseiért. És nem kell mindig hárítani. Nem kell mindig csak azt mondani, hogy hát ez azért, mert az meg azért van. És ugye itt is ugyanez történik. Itt Pál erről beszél, hogy az ember hárít, hogy nem vállal felelősséget a hibáiért, vagy a bűneiért. És ugye a Biblia itt Isten uralmáról beszél. Itt Pál ezt akarja kihangsúlyozni, de máshol látjuk az emberi felelősséget, a döntést, hogy mit választ. Rengeteg helyen, Ószövetségbe, Újszövetségbe, hogy mit választ. Odaálltotta Ábrahám Lótot maga mellé, és azt mondta, barátom, válasz. Melyik földet akarod? És hogy ott volt Lót, látod? Jó föld, jó zsíros, sok a fű rajta, mármint a állatoknak. Na leesett. Sok a víz, gazdag, gyerünk. És ugye, és azt olvassuk már ott, hogy egészen Lót táborozott, ugye Szodoma és Gomoráig. Ugye azt választotta, ami a szemnek volt jó, ami a testnek. Tehát ez olyan, mint most odaállítanánk egy helyre, és gyerünk, mit választasz? Ugye ott egy hatalmas nagy kastély, fürdőmedence, jacuzzi, 80 szoba, nem tudom, minden, amit szemszálnak ingere, tudod. Vagy pedig ott van, nem tudom, Rába Csécsényen, vagy valahol egy kulipintyó, igaz? Semmi baj, csak cuki kis való, igaz? De mondhatnám, akkor vágyok szobát. Jó, tényleg, ott is van. Jó. És akkor mi a harmadik? Pázmánt falu. Akkor nyúl, ott onnan is van valaki? Jó van. Ugye, és persze az ember, ugye Lót azt választotta, ami az izgalmas volt, hogy a testének, hogy itt jó gazdag leszek, itt még több lesz a pénzem, itt még jobban fogom magam érezni. Ugye? És a végén ugye már ott volt Szodomába. És aztán azt olvasod, hogy ott ül Lót a kapuban. A Szodomának a város kapujában, és ezt tudod, mit jelent? Hogy az emberek, akik a kapuban ültek, azok a városnak a vezetői voltak. Hogy ő ott egy vezető lett. Hogy ő így beregtett, így rossz felé ment. Egy ilyen helyen volt, érted? És ő ott nem a lelkiséget képviselte. Sajnos. Most egy kicsit elkalandoztam, most vissza kéne gondolni. De... Igen, tehát ugye az ember választ, igaz, Lót is választott. És számtalan ilyen hely van a Bibliában, amikor az ember választ, amikor az ember dönthet. És ott van előtte, hogy merre megyek. És van, látunk, akik imádkoznak, akik keresik az Urat. És ugye nem a test kívánságát, nem azt választják, ami jó a testnek, a szemnek, hanem mennek Istenhez, és Istentől kérik el, hogy mi az, ami az ő akarata, mi az, ami tőle van. És tehát látjuk, hogy igenis felelősségünk van, hogy igenis az életünkben, amit döntünk, amit beszél az ige erről, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni. Hát én vetek. Nem az Úr vet helyettem, hanem az én vetek. És le fogjuk aratni. Ugye, aki vet a testének, az a testéből fog aratni. Aki vet a léleknek, az lelki dolgokat fog. Tehát ott a felelőssége. Nem háríthatunk folyamatosan. Nem mondhatjuk azt, hogy de azért. Azért, mert az az ember olyan volt, a szüleim, a pásztor, a gyülekezet, a nem tudom kicsoda, a férjem, a feleségem. Nem. Nem háríthatunk. Dönthetünk. Ma, hogy mit kezdünk. Ne hárítsd, hanem vállald fel ezt a felelősséget. És nagyon érdekes dolgokat fogunk itt olvasni még. És ugye eddig, ugye erről is beszéltem, hogy ott van ez a igében mind a két hely, amit látunk. Isten a szuverén, de embernek ott az akarata. De ez a fejezet, ezek a fejezetek most erről beszélnek. Istennek a szuverén mi voltjáról. Olvassuk tovább a 21. verset. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. És nagyon érdekes, és Isten igéjében ott vannak ezek a titkok elrejtve, hogy Pál mihez hasonlítja Istent? Vagy kihez hasonlítja Istent? És ugye akihez hasonlítja, ez segíteni fog nekünk megérteni, hogy valójában, ugye ez itt nem ennyire fehér és fekete. Hogy sokan, tehát vannak emberek, akik azt gondolják, hogy biztos Isten ott ül a trónon, hátradől, kardba teszi a kezét, meg a lábát, és akkor azt mondja, hogy minden másodikot választom, és az előzőket pedig a pokolra. Tudod, hogy ugye ez én egyszerű, tudod, vagy itt nem tudom, hasárcsak, hogy ő ide, tudod. Hát, hogy ne, én úgy érzem, hogy sokan valahogy így gondolják ezt, hogy nem tudom, Isten valami mód, nem tudom, valami matematikai képlet alapján biztos a májtól kért, amit matizék programot, számítógép, és akkor kidobta a gép, hogy ők ide, ők meg ide, jobb kezem, bal kezem felől, akik a bal kezem felől vannak, ők mennek a tározatra. De hogy Isten nem ilyen, tehát Isten nem egy számítógép program, hanem mihez hasonlítja, jó, akkor nem volt még számítógép program, én ezt tudom, jó? De mihez hasonlítja Pál Isten? Ugye azt mondja, ő egy fazekas. Ő egy kedves Márkus Szilárd barátunk, igen, lesz egy Biblia, úgy, mint hogy köcsögész. Hát nem jutott eszébe ez a szó, hogy fazekas. És ezt az mindig, amikor ez tényleg erről van, mindig eszünkbe jut. De figyelj! Egy fazekashoz hasonlítja. Nem, Isten nem egy gép. Nem egy ilyen lelketlen, érzéketlen, fekete-fehér dolog, tudod, hogy ide-oda, ide-oda, ide-oda, tűv. Nincs a pellátás. Hanem egy mesterhez, egy művészhez, egy lelkiséghez, egy szellemi lényhez. Akiben van kreativitás, akinek van ötlet, akiben van érzék, akiben benne van, akiben van fantázia. És hogy ő nem egy ilyen rideg, hideg valami, hanem azt mondja, ő egy fazekas. Egy fazekas mester. És ugye azt mondja, hogy ő neki van hatalma ezeken az agyagokon, akik mi vagyunk. És minden egyes emberen van. És épp ezért is hiszem, hogy Isten nem csak kiválaszt, és akkor őt nem, és tud kidobom, mert nézd meg milyen. Nem, azt mondja, mert beszéltünk el, hogy senki nem méltó arra. Senki. Viszont itt egy mester, aki ebből a semmiből egy elképesztő dolgokat tud művelni. Még a Tofiból is, meg a Táborból, meg a Geriből is. Elképesztő, hogy ő bennük is munkálkodik Isten. És bennünk is, mindnyájunkban. És megfogja az életüket, hogy én megfogom az ő fülöket mindjárt. És elkezdem gyúrni. És ugye elkezd Isten munkálkodni. És elkezdi változtatni az életünket. És ugye az én eredeti szakmám, figyelj ide, az én eredeti szakmám az ortopéd cipész. És nekem egy igazi, idős, öreg mesterem volt, aki elképesztő dolgokat tudott készíteni. És csak ott álltunk, így mint tanulók, és néztük, hogy ott egy darab bőr, néhány szerszám, kés, kalapács, fogó, és elkezd vele dolgozni, és ilyen hulladékból felhozta nekünk ilyen, amit már nem tudtak a gyárba használni cipőkészítésre, felhozta nekünk ilyen zsákokba, ilyen hulladékbőröket, és elkezdett vele dolgozni, és elképesztő, szép dolgokat tudott belőle kihozni. És csak így bámultuk, hogy ebből hogyan? És amikor mi mutattuk a nagy alkotásainkat a többi osztálytársaknak, és akkor néha csak röhögtek rajtuk, hogy Úristen, miért, miket csináltunk. De ő ebből a semmiből, ebből a szemétből gyönyörű cipőket készített. És mi csak így néztük. Ja, elképesztő jó mester volt, nagyon jó szakember volt. Ahogy Isten egy elképesztő jó fazekas, egy gyönyörű, egy jó mester, bölcsmester, aki Isten nem úgy néz az életeinkre, az életedre, hogy lehet, hogy te úgy nézel, hogy ebből. De Isten épp persze, hogy ő nem egy ilyen lélektelen, személytelen számítógépprogram, akinek ugye máig, mint megadná a paramétereket, tudod. Ez jó, az nem jó, tudod. És Isten nem így néz. Eleve mindenki nem jó. De ő tud az életedből, és épp ezért dönts az Isten mellett. Mert ő az életedből elképesztő dolgokat tud kihozni. Az életedből egy mesterművet tud készíteni. És azt tudod mondani, hogy hát Uram, ebből. Tehát ránézek életekre, ebből. Van a Jani barátom, ugye a Tatabányai pásztoros Pestre vitték föl dolgozni. És olyan büszke vagyok rá, mert most fölhívott valamelyik nap, hogy tudod, hova megyek? Nigériába. Megyek egy konferenciát tanítani. Tudod, ki ő? Egy villanyszerelős rád. Villanyszerelős rád. És Isten ott fönt használja, már sokfelé használja, bibliaiskolába, városokba, Fehérvár, Győr, Tatabánya, Budapest. És mondja, hogy egész életemben egy külföldi ország voltam, az Horvátország. Szóval most meg Nigériába megyek. És ugye volt Pesten is kapott oltásokat, mindenféle maláriára, meg mindenféle őrületre. És csak ilyen, nekem annyira ilyen lenyűgözően. Egy élet. Egyszerű élet. Akire azt mondtuk volna majd 20 évvel ezelőtt, hogy hát ebből mi lehet? De semmi. De Isten kezébe, ebbe a fazekasnak a kezében bármilyen élet gyönyörűvé változhat. És értékessé, és különlegessé. De és ezért dönts az Isten mellett. Ezért mondj neki igent. Mert ő benne, az ő kezébe meg fog változni az életed. És ugye ez egy bizonyíték, ez is egy bizonyíték, hogy ez a kiválasztástana, ez az eleve elrendelés, ez nem ennyire személytelen, vagy hogy ez nem így megy. Ő egy művész. aki tele van élettel, vízióval, tervekkel, ötletekkel az életünkre, jó ötletekkel, jó tervekkel, jó akaratokkal. Csak így add át magadat neki. Olvassuk a 22-es és a 23-as verset. Az Isten pedig nem haragját akart el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek a pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa a dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket a dicsőségre készített? Húha. Magyarázz el valaki, nekem is igaz. A lényeg az ezekben az igeversekben, hogy Isten ugye meg akarja mutatni magát, a hatalmát, meg akarja mutatni önmagát az embereknek, és ki akarja magát jelenteni. Ki akarja jelenteni a haragját, az ítéletét, a bűnhöz való viszonyát, a bűn feletti uralmát az embereknek. De ugyanakkor meg akarja mutatni az embereknek, nekünk, ki akarja jelenteni a türelmét is a bűnös ember felett. Meg akarja mutatni a dicsőségét is az irgalom eszközein. És azt látjuk, hogy Isten ebben, emberileg mondja, hogy ebben egyensúlyozik. Hogy azt mondjuk, hogy ugye ő igazságos. És az, de ugyanakkor, és ő szerető is, és elítéli a bűnt, és gyűlöli azt, de ugyanakkor szeret is, és irgalmas, és meg akarja menteni az embert, és ugye azt is látjuk a Bibliában, hogy ő minden embert meg akar menteni, az az ő szándéka, hogy minden ember üdvözüljön, és ugye Isten ebben egyensúlyozik, vagy ebben lavírozik így valahogy, hogy mindezek a dolgok ne sérüljenek. Ne sérüljön az igazsága, ne sérüljön a bűnhöz való viszonya. Hogy megmaradjon az, hogy ő gyűlöli a bűnt, de ugyanakkor szereti a bűnöst. Hogy megmaradjon, hogy ő igazságos. Hogy igen, elítéli a bűnt. De ugyanakkor van kegyelme is. És ugye Isten ezt megmutatja. És épp ezért mi emberek nem értjük, de sokszor ő ugye türelmes. És nem pusztítja el a bűnöst. Ezért nagyon sok ember, aki mi magunk is, de olyan emberekre azt mondunk, hogy ó, Uram, hát ezeket az embereket, gyilkosokat, diktátorokat, Uram, miért nem veszed ki a történelemből? Ugye, és mindezek fölöttünk vannak, és nem értjük, hogy Isten mit miért tesz. De látjuk, hogy Isten valamiért megenged dolgokat, de úgy teszi, hogy, és ebben meg kell nyugodnunk, hogy mindezek a tulajdonságai, amiket ő ki akar jelenteni, épp ezért nem sérülnek, mert így tesz dolgokat, és bízzuk ezeket rá. Valamikor Isten megengedi, hogy egy bűnös, egy istentelen ember, aki káromolja őt, megmaradjon és éljen. És él 80-90-100 évig is. Aztán valamikor meg azt látjuk, hogy Isten kiveszi őt így a történelemből. Meséltem talán lehet, hogy olvastam egy cikket, hogy Lengyelországban valamilyen őrült metál, ilyen nem tudom milyen metál zenekarnak az énekese. Ez a nagyon zúzós, nagyon hörgős. Valami koncerten Bibliát tépett szét, és nagyon szívta az egyházat, meg Isten, meg nem tudom. És akkor ugye beperelte őt az egyház, és nagyon érdekes volt, hogy az volt a, nem felmentette őt a bíróság, mert a művészi önkifejezés határain belül tett, amit tett, azt mondták. Én nem tartozik ránk, hogy miért az ítélet, nem tudjuk, de az érdekes az, hogy az volt az újságcikkben, hogy ez az énekes nem tudott elmenni az ítélethozatalra, mert kemoterápiás kezelésen volt, mert rákos lett. Tudod, és ugye nem értjük Istent. Itt látjuk ezt, és nem mondom ezt, hogy ó, Isten most lesújtott rá, és tú. De látunk ilyet, hogy Isten kivesz embereket a történelemből. valakiket meg ott hagy. Isten szuverén, és megmutatja az ő hatalmát, az irgalmát, az igazságát. Úgy, ahogy ő azt akarja. De nagyon érdekes, hogy itt a 22-es versben ugye azt írja, hogy készítette. Isten pedig nem haragját akartál megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Nagyon érdekes ennek a szónak, a készültek szónak egyik jelentése, vagy ahogy így is fordítható. És ez nagyon érdekes, és nagyon összecseng avval, amit eddig mondtam, hogy így is értelmezhető ez a szó, hogy készítették magukat. Látod ezt? Hogy és itt ebben azt olvasjuk, hogy ezt látjuk ebben a 22-es versben, hogy nem Isten készítette őket erre a pusztulásra. Hogy Isten nem készít senkit arra, hogy azért teremtettem, hogy majd őt elpusztítsam, hanem azt, hogy készítették magukat. Látod? Az Isten odaadja, hogy van itt az ember felelőssége, hogy mi készítettük magunkat. Mi készítettük magunkat, akár a pusztulásra is. Hogy mi döntünk el, mi az ember dönthet erről. És van egy nagyon érdekes igevers a Máté 25.41-ben. Ugye ott van egy kép, Jézus jobbján álló emberek és balján. És a jobboknak azt mondja, hogy jobb oldalán állóknak azt mondja, hogy gyertek be az én nyugodalmamba, stb. De a bal oldalán, bal keze felülállókhoz így ezt mondja, Máté 25.41. Menjetek előlem, átkozottak és átkozottak. Az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Hát menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Ugye itt a pokolról beszél. De kinek lett ez elkészítve? Az angyaloknak? Az ördög angyalainak, nem az embernek. A pokol nem az embernek készült. A pokolt Isten nem arra, hogy na, csinálok egy rossz helyet, és majd oda teremtek embereket. Nem. Ez a lázadó démonoknak, a lázadó angyaloknak készült. Ő nekik lett számba. Ugye ez érdekes. Csak így lássunk, én nagyon tisztán ezekkel a dolgokkal. Olvassuk a 24-től a 29. versig. Amelynek én minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hózsiás szerint is ezt mondja. Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt az, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiának nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdette Izraelről. Ha Izrael fének száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk. Olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Ugye ószövetségi igeverseket idéz fel. És ugye újból hiszem, hogy Pál azért idézi ezeket, hogy megmutassa Istennek a hatalmát és a szuverenitását. Hózsiás idejében, Hózsiás egy próféta volt, és elfordult a nép Istentől. És nagyon érdekes dolgot kellett tennie Hózsiásnak, ennek a prófétának. El kellett vennie egy házasságtörő nőt. És a feleségül. És mindezt azért, hogy ezzel illusztrálja Izraelnek a hűtlenségét, a házasságtörését. Hogy ahogy ez az asszony házasságtörést követett el, úgy Izrael is ugye, házasságtörést követett el, mert ők szövetséget kötöttek az Istennel. De elfordultak, és idegen isteneket kezdtek el imádni. Ugye Hózsiásnak ez volt, ezzel üzent, így tanította Izrael népét. És nagyon érdekes elolvasni, olvasd el ezt a könyvet, hogy ez az asszony többször elhagyja őt, és ugye visszafogadja őt, ahogy Isten is az ő népét elhagyja, de Isten visszafogadja őt. És azt látjuk, hogy mindezek ellenére, hogy a nép ilyen, házasságtörő, Isten mégis helyreállítja, Isten mégis megbocsájt, és visszahozza ezt a népet. És aztán ugyanúgy Ézsaiás könyvéből is ezt látjuk, hogy mindazok ellenére, amik történnek, hiába vannak sokan, de ugye ott van mindig egy maradék. Ott van mindig egy kis csapat, akiket Isten megőriz övéinek. És azt mondja, hogyha nem, Isten nem őrzött volna meg minket, olyanok, ha Isten nem hagyott volna magot nekünk, akkor olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóan lettünk volna Gomorához. Isten megtartotta, mindig megóvta az ő népét, és uralta ezt az egész helyzetet. Vigyázott rájuk, uralmalat tartotta. Ugye Illés azt mondta, hogy jaj, már mindenki elhagyott téged, Uram, mert csak egyedül én maradtam. Szóval nem, ott van az a 7000 ember, akik nem fordultak el. Nem 50, 7000. Nem biztos, hogy 7, de szerintem annyi. Majd utána megnézzük, és akinek igaza volt, az még egyszer tortát kap. És akinek nem, az egyet se. Na jó, nem. Tehát ugye mindig Isten uralta ezt a helyzetet. De nem lehetett kicsúszni ebből a szeretetből. Megtartotta. Ahogy Hózseás idejében, Ézsaiás idejében, és ugyanúgy Isten ma is megtartja az ő népét. És ugye Pál ezért kezdi el ezt a témát. A Móni kiment, nem, amíg megeszi a torfát. Na jó, most már többet nem viccelek. Tehát, ugye Pál azt hiszem, hogy erre akar, ebben akarja megerősíteni ezeket az embereket, hogy Isten szeretetéből, ebből a szeretetből senki nem választhat el minket. És tudod, hogyha most nagyon le akarjuk egyszerűsíteni mindazt, amiről itt szó van, akkor hiszem, hogy csak így ennyi az egész. Hogy így Istennek, drága gyermeke, ne aggódj! Ne félj! Isten ura az életednek. Ura mindannak, ami történik. Ha azt érzed, hogy egyedül vagy, akkor nyugodj meg, hogy nem vagy egyedül. Mert Isten mindig hagy egy maradékot. Isten mindig megőriz valakit, akihez kapcsolódhatsz, akivel ott lehet. Hogy nem maradsz magadra, nem maradsz egyedül. És csak így nyugodj meg az életed felől. Ne aggódj, ne aggodalmaskodj, ne félj. Isten szeret téged, Isten kiválasztott téged. Ő ura mindannak, mindazon, amin átmész, mind, amit megenged neked. Az egész történelem folyamán ő uralkodott. Ezer és ezer éveken keresztül ő uralkodott. És uralkodik a te életed felett is, a te körülményed felett is, körülményeid felett is. És bármi az, amin átmész, bármi is, ami történik veled, csak így ne félj, és így bízd benne. Szeret téged, és ura mindannak, ami veled történik. És ugye ezt néztük a Római Levél 28. rész 28. versében, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. És hiszem, hogy Pál csak így, ugye, látod ezt az egészet, ezt az egész kiválasztás dolgot, Istennek a hatalmát, a szuverén mi voltját. Látod ezt? Látod ezt, ahogy ő munkálkodott? Ahogy ő választ, és látod benne az ő, hogy ő milyen? Ne félj! Hiszem, csak így meg akar tanítani minket arra, hogy még jobban meglássuk Istent, hogy ő milyen. Csak így ne félj! Ugye befejezzük a 30. verstől a rész végéig. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törődtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe. Amint megvan írva, íme a megütközés kövét, és a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Nagyon érdekes, hogy ezekben a versekben Pál már nem említi a kiválasztás tanát. Itt már nem. Itt már megint mit látunk? Hogy ki az, aki az isteni mód szerint közeledik Istenhez. Mi a hét? 7000. Ja, jó. Én tudtam. Tehát itt megint ezt látjuk már, hogy vannak, akik így közelednek, Isten terve szerint, akarata szerint, ők megmenekülnek. Viszont vannak, ugye vannak a zsidók, akik pedig nem a hit szerint, vagy nem az Isten módja szerint közelednek. És ugye látjuk, ugye a zsidó nép ugye közeledett Istenhez a hagyományaik útján, a származásuk útján, a törvényeik útján, és ugye mindenben belekapaszkodtak, hogy elérjék a szentséget, vagy elérjék Istennek a szintjét. De azt látjuk ugye a római levélben is, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy az ember a saját erejéből elérje Istennek a mércéjét. Nem tudja átugrani, nem tud neki megfelelni. Viszont ott egy másik nemzet, ugye a pogányok, akik meg nem tudtunk semmiről, csak ott voltunk, mi éltünk, mint hal a vízben, nincsenek hagyományok, nincsen származás, nincsen törvény, nincs semmi, és egyszer csak ugye jön Isten az életünkbe, és azt mondja, hogy ha hiszel, akkor tiéd, akkor megugrod a mércét, akkor tiéd az én igazságom. És ugye ott vannak a pogányok, azt mondják, hogy hát ez kell nekem. És az övék az ígéret. És Isten beengedi őket az ő országába. De ugye ez fel van kínálva mind a két nemzetnek. De van ebben egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon, nagyon tanulságos dolog, amit fontos, hogy megéljünk, megtartsunk és felismerjünk az életünkben. Ugye az igazságot, az igaz mi voltra, mi nem törekedtünk, mint pogányok. Ugye az csak úgy ránk talált. Ugye mi nem kerestük az Istent, ugye ő ránk talált. És ugye mi rákaptunk erre, megragadtuk ezt az igazságot. És ugye felismerjük azt, hogy ez nem a miénk. Most már nem kaptok tortát. Ez fontos ugye, hogy felismerjük ezt, hogy mindezek ugye nem a saját érdemeink. Hogy ez Isten kegyelme, hogy Istennek a jó indulata, hogy mi nem kerestük, de végig is a miénk lett. Hogy csak úgy belebotlottunk ebbe. És ugye mi, ahogy belebotlottunk Jézusba, mi elfogadtuk. Mi nem botránkoztunk meg ezen. Ugye a pogányok nem botránkoztak meg. Viszont látjuk, hogy a zsidók már megbotránkoznak. Ugye erről beszélik Pál, hogy egy ilyen beleütközés kövévé tette Jézust. Hogy megbotránkoznak. Mi ez? Micsoda? Hogy kereszt, meg halál, meg nekem, én bűnös vagyok. Micsoda ez? Ugye hát ezen megbotránkoznak. Sokaknak meg bolondság ugye a keresztnek az üzenete. De ez egy nagyon fontos igazság, hogy ez kegyelem. És tudod, az egész életünk, Isten egész munkája az életünkben kegyelem, és nem a mi érdemünk. És tudod, lehet, hogy sokszor nézel úgy emberekre, és olyan jó neki, vagy így hogy minden olyan jól megy neki, vagy nem tudom. Hogy Istennel, meg minden, meg a szolgálata, vagy úgy nem tudom, az élete. Szóval ez kegyelem. És te meg lehet, hogy próbálkozol, és dolgozol, meg akarsz felállni az Istennek. Én is akarok lenni ilyen lelki, tudod, ilyen jó keresztény. És én is akarom így ismerni a Bibliát, és akkor én is akarok ilyen jó evangélista lenni, meg, meg jó szolgálja az Istennek. És ugye felveszel egy ilyen terhet, felveszel egy ilyen törvényt, hogy igen, én csinálom majd ezt. És megragadsz egy ilyen hamis dolgot. Nem tudsz oda felnőni, mert a te erődből próbáld ezt csinálni. Te próbálsz megfelelni. De ugye ez nem fog működni. Ugye mi nem tudunk jó keresztények lenni. Ugye ez Isten munkája bennünk. A mi felelősségünk, hogy odaadjuk magunkat, hogy megyünk az Istenhez. És ugye ő munkálkodik bennünk. És hogy igazából mi csak így belebotlunk ebbe, és Isten megmunkálkodik bennünk. És tudod, mi a felelősségünk? Hogy így belebotlódjunk Jézusba. Hogy minden nap így áttessünk rajta a térdeinkre. És hogy ott legyünk Istennel. Ez a... hogy ott van Jézus az életünkben. Minden nap akar velünk lenni. És belebotlunk. De mit mondunk erre? Hogy ezt majd én megcsinálom. Majd én jó keresztény leszek. Nem kell nekem Jézus, majd én tudom. Nem, épp nem botránkozz meg ezen, hogy te nem tudod, hogy te gyenge vagy, hogy te képtelen vagy, hanem nem így fogadd el ezt az üzenetet, hogy oké, Jézus, gyere és csináld ezt bennem, én itt vagyok, változtass meg engem. És ugye ez egy ilyen megütközés nekünk, hogy azt mondani, azt állítani magunkról, hogy nincs tehetségem, gyenge vagyok, semmi vagyok Jézus nélkül, nem tudok igazzá válni, nem tudok megfelelni. De már valóban ez az üzenete, hogy te semmi, Jézus valami. Ő minden. És ezen lehet, hogy így megbotránkozunk, de hát én azért úgy, nekem azért vannak értékeim, meg én azért nekem, én tudok jó dolgokat csinálni. De mindez Jézus nélkül semmi. És mindez, ha ebbe beleütközöl, ha ebbe megbotránkozol, akkor meg fog szégyenülni, ezt mondja a Biblia. Meg fog szégyenülni. Hogy aki hisz Jézusban, és e szerint éli az életét, azt Isten fel fogja emelni. Aki nem, az megszégyenül. És én hiszem, hogy Isten épp ezért emeli fel a gyülekezeteinket, mert ezt hirdetjük. És azért, mert a keresztet hirdetjük, mert a kegyelmet, mert azt hirdetjük, hogy nem mi, hanem az Isten. És ezért Isten felemel. És ezért Isten megdicsőül. És nem szégyenülünk meg. Mert azt mondjuk, hogy ez Jézus munkája. Ez, amit csinál, az ő munkája. Én bennem, bennetek, ez az ő munkája. És csak így lép te hátra, és engedd, hogy ő munkálkodjon. Csak így ragadd meg ezt az igazságot. Ahogy ma este is így belebotlasz ebbe az igazságot. Ragadd meg. Oké, Uram, én semmi vagyok. És én nekem olyan jó, mert én nekem ezt olyan könnyű elismernem. Tényleg semmi vagyok. De volt idő, amikor én is azt gondoltam magam, hogy valaki vagyok. Aztán Isten úgy levitt, hogy megértsem, hogy senki vagyok. És most csak úgy imádkozom, hogy Uram, tarts itt, hogy tudjam minden nap, hogy senki vagyok. És Isten Ja, akik, mi, akik ilyen senkik vagyunk, akik nem kerestük, akik nem reménykedtünk. Isten meg felemel. Azért, mert hiszünk, mert nem a cselekedetekben bízunk, nem a saját erőnkben bízunk, hanem ő benne, Jézusban. Ő benne hiszünk, hogy ő elvégzi, hogy ő fog megváltoztatni embereket. Ő fog munkálkodni. És csak nézzük, hogy ő mit csinál. És 2 éve vagyunk itt. És 2 éve kezdtük a Petőfi Ifjúsági Házba, és akkor a Hajmi volt a mai társaságból egyedül ott. Mike, ott volt? Én vittem. És a Mike is ott volt. Jó, akkor Mike megkapja az én félszer szószámat. Á, igen, a hosszú haj. És nézd, Isten ma mit csinál. És így tényleg övé a dicsőség. Ezt ő csinálta. Ebben nem vagyunk mi benne. Ebben én egyáltalán nem vagyok benne. A Jani egyáltalán nincs benne. Nem tudom, Isten mit csinál. Nem tudom, Isten hogy csinálta, de ezt csinálja Isten. És így benne bízom, hogy folytatni is fogja. És hiszem, hogy folytatni fogja. És csak így gyere velem, gyere velünk nézni, hogy Isten mit csinál. Gyere, állj be ebbe. Ebbe, hogy nap mint nap beleütközünk Jézusba, és engedjük neki, hogy ő változtassa az én életem, vagy a mi életünket, és munkálkodjon ebben a gyülekezetben. És csak így örvendezünk ennek. És csak így te hagyatkozz rá, így az életedet, így bízz rá, ő munkálkodik. Menj oda, essel benne mindig, minden nap, így legyél ott Jézussal, és ő majd vezeti az életedet. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, neked ezt az estét, és köszönjük, hogy tényleg munkálkodsz az életünkben. És sok mindent nem értünk, Uram, de ugyanakkor meg olyan sok mindent megérthetünk, és olyan lenyűgöző mindaz, Uram, amit leszel. Köszönjük a kegyelmedet és az irgalmadat. Köszönjük, hogy mi, akik egyáltalán nem foglalkoztunk veled, akik nem kerestünk, akik nem tettünk erőfeszítést, vagy lépéseket abban, hogy mi majd jók legyünk, vagy megváltozzon az életünk. Mi most itt vagyunk, és használsz minket. Megtaláltál, változtatod az életünket. Olyan sok mindenből kihoztál már, olyan sok mindentől megszabadítottál már minket. És tényleg Jézus, ezért egyedül téged illet a dicséret. Minden érdem a tiéd, nem a miénk. Uram, mi azért imádkozunk, hogy hadd tudjunk minden nap így menni hozzád. Hadd tudjunk megbotlani benned, hadd tudjunk leborulni a térdeinkre, és veled lenni, és nézni azt, ahogy te megváltoztatsz minket, és ahogy te munkálkodsz ebben a gyülekezetben, ebben a városban. És ezért imádkozunk, hogy tégy, Uram, nagy munkát. Hogy ahogy 2 évvel ezelőtt csak 2 ember volt ott, de Bogi is ott volt talán, ha jól emlékszem, akkor 3, és most, Uram, nézzük, hogy milyen nagy munkát végeztél. És imádkozunk, hogy az elkövetkezendő években, Uram, csak így szaporíts meg a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tedd egészségessé a te nyájadat, hogy tudjunk szaporodni, hogy vigyük az evangéliumot, hogy merjünk bátran kilépni azok felé, az emberek felé, akik köré ugye beültettél minket, akiket így körénk helyeztél. Kérlek, Uram, hogy adj nekünk bátorságot, adj nekünk ilyen felelősségtudatot, adj nekünk ebben ilyen érzékenységet, és hadd tudjuk őket szeretni. Hadd legyenek ilyen terherként ott a szívünkön, és ne váljunk ilyen érdéktelenekké, hogy mi is történik ővelük. Úr Jézus, kérünk, hogy ments meg itt embereket, ments meg ezt a várost, ments meg, Uram, a falukat itt körülöttünk, Uram, Rábacsécsényt, meg Bágyugszovátot, tehát meg Pázmánt falut, Uram, meg imádkozunk azért, hogy Nyúlon is az emberek megtérjenek. Kérünk, Uram, hogy munkálkodj, és hozz egy ébredést. Köszönjük neked, Úr Jézus. Amen.